kelu binte bi kon fani yeb ñi ngi won ci li nga xamanteni ni mom moy muqaddima bi moy introduction bi manam ba mbeustelu téré bi bu ko défé tay dañuy daldi nak dugg ci li nga xamanteni ni moy règle yi ben par ben borom téré bi mu né règle bu ñëkk bi al qa'idatu al ula règle bu ñëkk bi أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ موني تر بو نجهك بي موي ريغل بو نجهك بي موي nga xamni lo wara xam la mango yefer yoyé nga xamni sunu yonnante alayhi salatu wa salam dafa xexon ak ñom ñom de dañu nekkon ño xamni don nañ saxal gëmon nañ ne sunu borom tabaarak wa ta'ala mom rek moy ki bind mom rek moy ki doxal mbir yi mune and ak lolé ñu saxalon taxut ñu dugg ci islam wa lan moy tektal bi koy woné lan moy tektal bi woné ne yéfer yoyé don nañ saxal ne sunu borom moy ki bind moy ki doxal mbiri mune aya bi nek suratu yunus amna yenen aya sax mago mutamu ci aya bi nek suratu yunus sunu borom mune qul waxal manam laaj len man yarzuqukum minas samaa'i wal ard ana kan moy ki len di wërsegal wërseg wadi bawo ci asaman ak suuf amma yamliku sam'a wal absar ana kan moy ki nga xamni moy borom deg deg ak gis gis ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي انا كان موي كيغا خامني موي генي لودي تي لو دوندو генي لو دوندو تي لودي ومن يدبر الامر انا كان موي كيغا خامني مو يور ميري ديكو دوخول ديكو جيري فسيقولون الله مون داني لاي تونتو ني الله xam ngeen ni Allah turu kan la moy turu sunu borom mom moy lafdul jalala moy tur bi nga xamni muxtas sunu borom rek moko jago kenen momuko muné kon dañ lay tonchu ni ah lolou li kakoy def moy Allah faqul kon bu boba na nga len wax nga ne len afala tattaqun wa kon len lutax du ngeen tek sen borom lutax du ngeen ragal sen borom bi ginaaw bi ngeen nanguwe li ñeel ko lan motax legi du ngeen nangu jël jaamu gi ñaan yi toroxlu yi xetaliku yi wakirlu yi rendi ngeen defal koko ñeel koko mom dong exclusivement bañ ko bokal ak lenen Cheikh Fawzan mune règle bu ñëk bi moy nga xamni yéfer yoyé nga xamni sunu yonnante alayhi salatu wassalam dafa xéxon ak ñom ñom de doon nañ saxal ben ci fanni tawhidi mango tawhid ay xaj la don nañ saxal len ci fanni tawhidi mango fanni tawhid bobu ñu doon saxal mom lañuy tuddé tawhidur rububiyya borom xam xam yi dañuy xaj tawhid mango dañuy xaj tawhid ñetti xaj benn bi moy tawhidur rububiyya te muy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay momelam ak ay jëfëm li sun borom bi mom ak li nga xamni mo koy def nga kennal ko ci reconnaître nangu saxal ne sunu borom mom dong moy ki bind mi defi moy ki wërsa galaté moy ki doxal mbir yi magok li ben la ci xaji tawhid yi façon tawhid bi nak gis nga ko borom téré bi néna la yéfer yoyé nga xamni sunu yonnante alayhi salatu wassalam aggon na ci xex ak ñom ñom de fan tawhid bi amon nañ ko don nañ ko saxal benen bi moy tawhidul asma wa sifat kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay turum ak ay melokanam benen bi moy tawhidul uluhiya ken al borom bi tabarak wa taala ci njaamu ndax ak njaamu akala bo xamni sunu borom rek la ñeal ngok comme mom moy ki nga xamni moy mo bind ay jaamam kon jaam yoyu mom lañ wara jaamu waru ñoo jaamu kenen comme nako ibn kathir don waxe ci aya bobu ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum magok ba aya ba jeex ibn kathir mune al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibada ki bind mbir yi nga xamni mo len bind bind ñi len jitu bind garab yi bind deeg yi gis nga di len waccel ndox mu nek wërs ak ñel len mu nek ki bind mbir yi mom rek mo yoyo ñu jaamu ko manam kiñ wara defal lo xamni xetu jaamu la koku day fekk mu nek ko xamni mo bind mbinde fi moy sen bour moy sen borom mbinde fi nek ay jaamam diko jaamu legui nak jaamu gogu nak akki sunu borom la momelam la walu gogu nak mom lañuy tuddé tawhidul uluhiyya te bo xolé yonanti sen digg ak seni xet ci buntu bi la jafé jafé nekkon ci buntu bi la jafé jafé gi nekkon ngok nuh alayhi salatu wassalam moki ay xetam ci buntu bi lañ amone jafé jafé yonanti bi sallallahu alayhi wasallam moki ay nitam ñako weddi won ci buntu bi lañ amone jafé jafé ndax ñom doon nañ saxal benen fannu tawhid bi muy tawhidur rububiyya gëm ni sunu borom mom dong moy ki bind mom dong moy ki doxal mbiri mom dong moy ki nga xamanteni ni mom moy gérer mbiri lolu gëmon nañ ko gis nga ko waye nak fañu amone jafé jafé moy buñu waré rendi buñu waré ñaan buñu waré wakirlu buñu waré xettaliku fofu lañu amone jafé jafé mangok mu melni aya bobé sunu borom tabaarak wa ta'ala di wax naan wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñoom gëmuñu borom bi tabaarak wa ta'ala ludul ne ñi ngi koy bokalé gis nga aya bi indi ngëm ci wall waye indi bokalé ci wall ñu bolé ngëm ak bokalé bo démé ci tafsirul baghawi da fay wax mu né aya bobé la muy tekki moy suñ len laajé kan mo bind asaman ñu né yalla suñ len laajé kan moy ki nga xamni mo bind suuf ci ñu né yalla suñ len laajé kan moy ki len bind ñu né yalla kan moy ki len di wëssegal ñu né yalla mu né and ak lolu nak buñu waré jaamu yalla nak ñuko ci bokalé utal ko ay ndend gis nga jafé jafé ji ci la gaña nekkon sunu borom nak yoni yonanti pour yonanti nak fexi xecc len genné len ci manam ndëgg sërëx gogé nga xamni ci lañ nekk ndax piège ub shaytané la nangu nañ né sunu borom moy ki bind moy ki wërse galaté mais am nañ jafé jafé reconnaître ci né buñuy ñaan buñuy xétalé ko buñuy jaamu mom rek lañ ko wara défal gis nga té lolu shaytané yag naka manam def ci nit ñi shaytané du bayyi nit ñi ludul mi ngi len di tégal ay piège ay ndëgg sërëx xolal nitu Moussa yi sunu borom ne wajawazna bi bani israil al bahr fa ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha kholal li sunu borom ne kholal banu israil bama len jegili geej wesu len geej ñu daldi jall te ñom yaakaron nañ ni duñu genn kat ba daldi len di gennale musa mané musa doral yat ba ci geej ge Musa dor yaa bañu jall Fir'auna lap ñukoy gis nga ko mu ne waye bañ rombé rek gis aw nit yo xamni dañoo samp seen xërem ñu ne Musa utal ñu xërem utal ñu Yalla ju melni Yalla yi ñëlé baqawi mu ne ci tafsir aya bobu mu ne banu Israila nekkul won ne dañuy sikki saka ci amuk yalla wala ci sunu borom nek gim nek ki len bind ki len di wërsegal ki doxal mbir yi ndax gis nañ lim len fim len genné légui waye lañ bëggoon moy Musa defal len ben mbir mo xamni mbir mu physique la ñuy màggal mbir moomu ye gis nga ñuy màggal mbir moomu ye ngir jege ci sunu borom gis nga ma ngoog loolu moo nekkoon seen jafe-jafe loolu lañ sàkk woon ci Moussa Moussa ne leen innakum qawmun tajhalun inna haulaa'i mutabbarum ma hum fihi wa baatilun ma kaanu yaamalun yéen de ak réer nag mi ngi ci yéen ñii de li ñuy def ah ak alkande la muhlikun mutabbarum ay muhlikun ñii ci li nekk ak alkande la kadalika baatil la ak neen la kon gis nga yonent yi fañ doon xëccoog seeni nit ci lan ñu jël njaamu gi def ko exclusivement ñeel sunu borom tabaraka wa taala ginnaaw ba nga xam ne nangu nañ reconnaître nañ ne àdduna bi ki ko bind mooy sunu borom kii wërsëgalaate mooy sunu borom waaw kon léegi nag lu tax gannaaw nangu nañ loolu sunu borom moomee nga xam ni moo bind jaam yi di borom jaam yi lu tax jaam yi duñ ko jaamu moom dong di ko ñaan moom dong di wàkkeelu ci moom moom dong jébbalul ko moom dong